Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 16 Mart Salı. Yıl 2021, ay 3, gün 75, Kasım 129. 1442 Hicri, Şaban 3. 1437 Rumi, Mart 3. İstanbul'un işgali. 1920. Öğretmen okullarının ilk kuruluşu. 1848. Kırım'ın da Ukrayna'dan ayrılıp Rusya ile birleşme kararı alması. 2014. Günün tarihi. 101 yıl önce bugün 16 Mart 1920'de İstanbul düşman istilasına uğramıştı. Müttefikler adına yapılan bu işgal sırasında Şehzadebaşı Karakolu ansızın basılmış, içeride bulunan Türk askerleri öldürülmüştü. 23 yıl önce bugünse, yani 16 Mart 1998'de 91 yaşında Paris'te vefat eden, ülkemizde halk biliminin kurucusu Pertev Naili Boratav'ın arşivi Tarih Vakfı önderliğinde Türkiye'ye getirilmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikincisi, bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feriha Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andre Gritsko da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Silverchair grubundan Pure Massacre, yani saf düpedüz katliam adlı şarkının bir bölümünü çalarak yaptık. İnsanlar herhangi bir sebep olmaksızın ölüp gidiyorlar. Yaş fark etmiyor. Küçük, iri olman, ufak tefek olman fark etmiyor. Aileler birbirinden parçalanıyor. Gidiyor. Ama böyle olması gerekmiyor. Bazı insanların hiç kalbi yok. Her gün oluyor. Saf katliam. Her gün oluyor. Makineli tüfekler ateşleniyor. Kalpler gümbürdüyor. Ve etrafımız ölümle dolu. İnsanlar da özgürlük istiyorlar, haykırıyorlar özgürlük için ama hiç kimse bu sadaya kulak vermiyor diye giden bir şarkı. Avustralyalı rock grubu Silverchair'in 1995'te yaptığı bir parçanın bir bölümünü çaldık. Amacımız Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabına bir gönderme yapmaktı. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. José Falcioni iki kez öldü. 1907 yılında Arjantin deniz piyadeleri mühendis White rıhtımında grevci işçilerin toplanmış olduğu halk evine mavzerlerini ateşleyerek saldırdı. Toplantıyı dağıtmak için binbaşı Enrique Astorga öldürme amaçlı ateş edilmesini emrini verdi. mahalle sakinlerinden Jose Falcioni o sırada oradan geçme talihsizliğine uğradı ve bir mermi onun akciğerini oracıkta parçaladı. Bahia Blanca mezarlığında sessiz bir kalabalık tarafından uğurlandı Jose. Dediklerine göre binbaşı kalabalığı yararak sağlam adımlarla ilerlemiş ve maktulün cesedine 3 kuruşun daha sıkmış. Ne olur ne olmaz diye. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı Türkçesi Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Evet, tarihte bugüne de şimdi hem Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı'nda olduğu gibi Jose Falcioni'nin 2 kez ölümü de olduğu gibi çeşitli katliam haberleriyle devam edeceğiz. Tarihte bugüne baktığımız zaman büyük katliamlar var elimizin altında. Başlayalım. 1968 yılında bugün Vietnam Savaşı sırasında My Lai katliamı gerçekleştirildi. Asıl olarak katliam 3 ayrı köyde yani My Lai, My Khe ve Son My köylerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilmişti. 347 sivilin katliamda hayatını kaybettiği biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri silahlı güçlerinin işlediği bu savaş suçu gazeteciler tarafından ortaya çıkarılmıştı ve olaydan bir sene sonra ABD ordusu tarafından da kabul edilmişti. Öldürülen sivillerin Viet Cong olmayışı yani kuzeydeki komünist Vietnamlar olmayışı ve aksine Güney Vietnam sınırları içerisinde bulunan köylerde yaşamaları bu katliamın kamuoyunda ve uluslararası basında daha yoğun tartışılmasına neden olmuştu. Katliamdan sorumlu olan Teğmen William Kelly ile birlikte toplam 14 asker hakkında açılan davada askerlerin hemen hepsi beraat etmişti. Yalnızca Teğmen Kelly önce ömür boyu hapse mahkum edilmiş, daha sonra da çok geçmeden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon tarafından çıkarılan bir af ile 3 senelik ev hapsi cezası çevrilmişti cezası. Ömür boyu hapis cezası 3 senelik ev hapsine çevrilmişti. Bu tarihin gördüğü yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşattığı en büyük katliamlardan bir tanesi aslında. Sayı da tam belli değil yani 347 de diyen de var ama 504 tamamen silahsız kadın, çoluk, çocuk, bebekler de var hatta aralarında. Çoğunluğu kadınlar ve çocuklar böyle yolun ortasında köylerinde resmen katlediliyor. Ayrıca hırza geçmeler de var. Amerikan askeri yani C bölüğü 1. tümenden 20. süvari alayı filan böyle isimler veriliyor. Yani kadınlar, erkekler, çocuklar ve bebekler de var. Kadınların bir kısmının topluca Amerikan askerleri tarafından hırzına geçiliyor ve cesetleri parçalanıyor. Çocuklar da 12 yaşındaki çocuklar da var böyle katledilenler arasında ve hırzlarına geçilen 26 asker şey yapılmıştı hakkında ceza davası açılmıştı ama işte senin de sözünü ettiğin özdeş Teğmen William Kelly Jr. C bölüğünden bir tek o 22 kişiyi öldürmekten köylüyü silahsız sivili öldürmekten önce işte dediğimiz gibi ömür boyu hapis cezası veriliyor. Sonradan da ev hapsine çevriliyor. Çok ilginç bir yani korkunç ve ilginç bir durum. Çünkü uzun süre tamamen gizleniyor. Yok sayılıyor böyle. Pek çok yere bilgiler gidiyor. New York Times gibi en önemli gazete o zamanın ve bugünün de en önemli gazetelerine falan da gidiliyor. Ama ilgilenilmiyor. Yani yok bu korkunç katliamı vermeyi reddediyor gazeteler. Amerika'nın büyük gazeteleri. Sonunda Seymour Hersh efsanevi bir gazeteci olacaktır sonunda. 22 Ekim'de olayın ortaya çıkmasından bir yıldan fazla bir zaman sonra nihayet Birçok yer basmıyor. Önce Life ve Look dergilerine gönderiyor, götürüyor. Onu geri çeviriyorlar. Sonunda da Washington kaynaklı Dispatch News Service diye küçük bir gazetede çıkartıyor. 50'den fazla Amerikan gazetesine göndermiş. Ve sonunda 30'u kabul etmiş. New York Times muhabiri Henry Kam de daha sonra Milay katliamında yeni şeyler bulup 567 kadar kişinin öldürüldüğünü tespit etmiş. Sonradan başlangıçta da reddederken sonra evet, kabul etmiyor, işlemiyor yani. İzin vermiyorlar New York Times muhabirlerine de çalışmalarını. Çok yani benim için gerçekten dehşet verici bir, çok sonradan öğrenmiştim ama gençliğime denk geliyordu. Sonradan da pek çok artık Amerikan ve uluslararası basında çok sayıda makaleye yer aldı, makaleye yol açtı. Hatta film de çevrildi. Ama yani şey diyor mesela Richard Strout diye birisi Christian Science Monitor dergisinden köşe yazarı, Amerika'nın otosansürü öylesine ki mesela Ridenour diye bir gazetecinin ortaya çıkarttığı birçok gerçekleri de bir yıl tutuyorlar işte. Belki o Ridenour İngiliz'dir senin dediğin. Hiç kimse bu işin içine girmek istemiyor diyor Christian Science Monitor'ın da muhabirini basmak istemiyorlar. Sonunda Seymour Hersh işte açıkladı ve yıllardır sürdürüyor. Gazeteciliğin ne kadar önemli bir şey olduğu bir kez daha bu olayda evet, da ortaya çıkıyor doğrusu. Evet. Şeyde başka devam edelim isterseniz. Bugüne devam edersek 1978 yılında bugün öğle saatlerinde İstanbul Üniversitesi'nden çıkan kalabalık bir solcu öğrenci grubunun üzerine bomba atılıyor ve ateş açılıyor. Katliamda 7 öğrenci hayatını kaybediyor. 41 kişi de yaralanıyor. Katliam sonrasında emniyetin ülkücülerin okul çıkışında dinamitle eylem yapacağı istihbaratı aldı ama hiçbir şey yapmadığı ortaya çıkacaktı. İlginç bir şekilde 16 Mart günü kapıda bekleyen polisler farklı görevlere yollandığından üniversiteye yeni ekip gelmişti ve ekibin başında ki ilginç olan da bu, daha sonra Dink cinayetinde Trabzon Emniyet Müdürü olarak karşımıza çıkacak olan Reşat Altay bulunuyordu. Yıllar sonra da yine bir istihbaratı değerlendirmeyecekti kendisi. Olayın faili olan ülkücü Zülküf İsot ise ablasına olayı yaptığını itiraf etmiş olayın hemen ardından ve teslim olacağını söylemişti. Ölenlerin cenaze töreni sırasında görüntü kaydında Zülküf İsot görüntülere yansımış, daha sonra ise başka bir ülkücü Latif Aktı tarafından öldürülmüştü teslim olamadan. Olay kapatılsın diye evet. Evet. Ülkücü itirafçı Ali Yurtaslan ise öğrencilerin üstüne atılan bombayı Ülke Ocakları 2. Başkanı Abdullah Çatlı'nın temin ettiğini itiraf edecekti. Katliamın ardından 50 bin öğrenci üniversiteyi işgal ederken bir sonraki gün DİSK yani Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 2 günlük 2 saat iş bırakma eylemleri kararı aldı. Ancak katliamların failleri ortaya çıkarılamadı. Bu arada tabii Abdullah Çatlı'nın da ünlü bir katil olduğunu ve başka olaylarla adının çok anıldığını da söylememiz gerekiyor tabii. Özellikle de Ankara Bahçeli Evler katliamı diye bilinen 7 Türkiye İşçi Partili gencin öldürülmesinde büyük rol oynayan birisi. Evet, 1988'de de Irak'ın kuzeyinde Kürdistan bölgesinde Saddam Hüseyin'in emriyle Halepçe'de binlerce insan hardal gazı diye adlandırılan gaz bombalarıyla zehirlenerek katledildi ve olay tarihe Halepçe katliamı olarak geçti. Yani sayısız katliam var aslında bugün. Yani sadece Milay'la başladık. İstanbul Üniversitesi 78, 88 Halepçe katliamı, 2003'te de Rachel Corrie'nin katledilmesi olayı var. Yani Gazze'de bir buldozerin altında ezilerek öldürülmüştü bir barış aktivisti. Son sınıfta okulunun tayiniyle Refah Olimpiya kardeş şehir projesi kapsamında Gazze'ye gidiyor. O zaman ikinci intifada diye adlandırılan Filistinlilerin ayaklanması sürüyor. Gazze'deyken İsrail ordusunun Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına şiddet dışı eylemlerle engel olmaya çalışan International Solidarity Movement, Uluslararası Dayanışma Örgütü, ISM aktivistleriyle tanışıyor ve aktivist oluyor. Yani iki ay olmadan Gazze'ye geleli. 16 Mart 2003'te iki İsrail buldozerine karşı 8 ISM aktivistinin 3 saatlik direnişi sonrasında öldürülüyor. Öldürüldüğü sırada Filistin'deyken tanıştığı dostu eczacı Samir Nasrallah'ın ailesinin evini yıkmaya çalışan İsrail buldozerinin karşısında duruyordu. Buldozer tarafından iki kez çiğnenerek hayatını kaybetti. Sonradan buldozer operatörü yanlışlıkla yani kasıtlı olmadığını, olay bir kazaydı ve operatör Corey'i görmedi diyorlar. 2008'de de Rachel Corey'nin yazıları derlenerek Let Me Stand Alone, Bırakın Tek Başıma Direneyim başlığı altında yayınlanıyor. Şöyle başlıyormuş: dünyayı daha iyi bir yer haline getirmenin yollarını arayan genç bir kadının olgunlaşmasının penceresinden diyor. Evet, biraz moral bozucu bir şekilde güne başlamış olduk ama tarihte bugün de maalesef büyük olaylar yaşanmış. Girişte de Pure Massacre, yani tam bir katliam şarkısını seçmiştik. Evet, bazen böyle oluyor tabii. Bu Rachel Corey katliamını, yani Rachel Corey'nin öldürülmesine etraflı olarak kapsama imkanımız da olmuştu Açık Gazete'de. Bundan 15 sene önce mi? 18 sene önce. Evet. Açık Radyo'da gayet net olarak hatırlıyordur dinleyicilerimiz de, ümit ediyorum. Evet, bir şimdi günün diğer haberlerine geçmeden bir de şeyleri verelim. Duyurularımızı yapalım. Şimdi öncelikle şundan başlayabiliriz. Bir süredir yeni bir uygulamaya gidiyoruz. Spotify programı üzerinde, internetten kullananlarınız varsa bu uygulamayı. Açık Radyo'nun çeşitli listeleri var. Bunlardan bir tanesi de Açık Gazete'de çaldığımız şarkıların listesi. Açık Gazete başlığı altında yer alıyor. Buradan dinleyebilirsiniz. Özellikle podcast'ten bizi takip eden dinleyicilerimiz şarkılara ulaşamıyorlar çeşitli hukuki nedenlerden dolayı. Sadece ondan bahsettiğimizi duyuyorlar. Ama Spotify listesine, Açık Gazete listesine girerseniz görebilirsiniz o gün hangi şarkıların çalındığını. Yakın bir zamanda ise 21 Mart'ta bir bahar şarkıları listesi de olacak burada. Evet. Öte yandan bizi cezaevinden dinleyenlere de bir selamımız var. O konuda talepler de geliyor, değil mi? Evet, cezaevinden de çok sayıda kişi bizi aslında dinliyorlarmış ve hatta zaman zaman mesajlar da gönderiyorlar. Dolayısıyla biz de bir açılışta kendilerine, cezaevlerinden bizi dinleyenlere bir selam gönderelim, günaydın diyelim istedik. Bir günaydın diyelim onlara da. Öte yandan bir de Boğaziçi direnişinden bahsedelim. Evet, Boğaziçi öğrencileri bu aralar gündemin yoğunluğundan dolayı çok fazla yer veremiyor olsak da her gün eylemler devam ediyor. Rektörlük binası önünde sırtını akademisyenler rektörlüğe dönerek eylemlerini sürdürüyorlar. Çadır kuruluyor her gün. Ama yarın biraz özel bir gün Boğaziçi öğrencileri açısından. Şöyle bir çağrıda bulundu Boğaziçi Dayanışması: 17 Mart Çarşamba saat 13'te Boğaziçi direnişini savunmak, yargılanan sıra arkadaşlarımızla dayanışmak için Çağlayan Adliyesi'nde izleniyor. Yani bir duruşma var. Tutuklu Boğaziçi direnişçileri serbest kalanı polis ve özel güvenlik birlikleri ablukayı tüm üniversitelerden kalkana dek kesintisiz bir şekilde direnişteyiz. Bundan sonrası hepimizde diye paylaşmışlar. Evet, daha önce bundan sonrası sizde deniyordu. Şimdi bundan sonrası hepimizde deniyor. Evet, öğrenciler mahkemeye çıktıklarında kendileri söylemişti, Boğaziçi öğrencileri. Bundan sonrası sizde diye arkadaşlarına seslenmişlerdi. Sonra bu slogan oldu. Evet, bundan sonrası şimdi, bizde ya da hepimizde diye. Şimdi bundan sonrası hepimizde evet oldu. Bir de video Boon sergi ekibinden ev hapsinde olan bir arkadaşlarının annesinin mesajı var. Yani öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle akademisyenleri, hocaları birlikte 50 günü aşmış olarak artık rahatlıkla tarihi olduğu söylenebilecek bir direnişin içindeler. Buna annelerin de, ailelerin de mesajları katılıyor. Her zaman vardı ama giderek artarak da katılmaya başladı. Şimdi annelerden birinin de mesajını yansıtabiliriz, videodan sesi verebiliriz. Hepinizi 17'sinde duruşmaya bekliyoruz diyorlar. Çocuklarımız demokratik hak arayışındalar. Neden mi? Biz çocuklarımızı adil olarak büyüttük. Siz adaletsizce yargılayın diye değil. Biz çocuklarımızı geleceğin liderleri olsun diye büyüttük. Siz aşağılayın diye değil. Biz çocuklarımızı özgür bireyler olarak büyüttük. Siz kelepçe takasınız diye değil. Biz çocuklarımızı sevgiyle büyüttük. Siz dövesiniz diye değil. Biz çocuklarımızı başı dik olsun, haklarını korusun diye büyüttük. Siz başlarını aşağı indirin diye değil. Biz çocuklarımızı geleceğimizi inşa etsinler diye büyüttük. Siz geleceklerini karartın diye değil. Biz çocuklarımızın saçlarını okşamaya kıyamazken siz saçlarından sürüklediniz. Biz çocuklarımıza ayrımcılık yapmamayı öğrettik. Evrensel olsunlar, herkesi kucaklasınlar istedik. Siz onları ayrıştırın diye değil. Ateist, terörist, sapkın diyerek sınıflara ayırıp yaftalayın diye hiç değil. Oysa biz çocuklarımızın fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler olarak yetişecekleri şekilde eğitim almalarını istiyoruz. Onların istedikleri de tam da bu değerlere sahip çıkacak ama atanmış değil, kendi seçecekleri rektörün yönetime gelmesinden başka bir şey değil. Evet, hepinizi 17'sinde duruşmaya bekliyoruz diyen bir öğrenci annesine de kulak verdik. Devam edersek, çeşitli duyurular da devam ediyor. Evet. Yarından itibaren değil mi? Evet, iki büyük aslında etkinlik var bu hafta. Cuma günü 19 Mart Uluslararası İklim Grevi gerçekleşecek. 21 Mart ise Dünya Irkçı Ayrımcılıkla Mücadele Günü, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen. Bazı platformlar ikisini birleştirmiş. Zaten iklim adaleti talebinde de hareket bunları birleştiriyordu. Örneğin yarın saat 20'de internet üzerinden bir etkinlik gerçekleştirilecek. 19 Mart'ta Cuma günü Türkiye'de sınırlı, çok küçük çaplı sanırım sokak eylemleri olacak. Biraz Covid'in de etkilisiyle, yani iklim grevi için. Ama online etkinlikler olacak. Bunların daha sonra tam programını daha sonra da duyuracağız. 17 Mart Çarşamba günü örneğin ırkçılığa, iklim krizine karşı ses çıkar buluşması olacak. YouTube üzerinden Behçet Çelik, yazar kendisi, tanıyorsunuzdur zaten Açık Radyo üzerinden, konuşmacılardan bir tanesi, bilim yazarı Tuna Emren ve İngiltere'den iklim aktivisti ve akademisyen Camilla Royal konuşmacı olacaklar. 20 Mart Cumartesi günü ise Kadıköy Süreyya Operası'nda saat 17'de ırkçılığa ve iklim değişikliğine karşı bir basın açıklaması gerçekleştirilecek. Birkaç platform güçlerini birleştirmişler daha fazla ses çıkarabilmek için. Hepimiz Göçmeniz kampanyası, Irkçılığa Hayır platformu, Durde platformu ve Antikapitalistler İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da aslında basın açıklaması yapacaklar. Ama İstanbul'da saat 17'de Kadıköy Süreyya Operası'nda olacak. Böylelikle hem 19 Mart hem 21 Mart'ı, 20 Mart tabii ikisinin ortasında anacaklar. Bir başka platformun da Kazma Bırak kampanyasının da 19 Mart Uluslararası İklim Grevi gününde bir online forumu gerçekleşilecek. Ekolojik yıkıma ve savaşa karşı Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye'den aktivistlerin katılımıyla 19 Mart Cuma günü saat 20'de bu etkinlik gerçekleştirilecekmiş. Evet, Karadeniz'deki yeni fosil yakıt rezervinin bulunması ve hemen ardından fosil yakıt, Akdeniz doğusundaki fosil yakıtların paylaşımı mücadelesinde ülkeler arasındaki askeri ve siyasi gerilim artık tüm dünyada varoluşsal bir kriz olarak kabul edilen iklim krizinin ortasında dünya halklarını aşağılama ve onlara karşı bir suç anlamına gelen gündemler oldu diyorlar onlar da. Esas olarak da dünyanın çeşitli yerlerinde pandemi şartları dolayısıyla kısıtlı şekilde gerçekleşecek olan ama bazı yerlerde de yükselen bir eğri çizmesi de her şeye rağmen beklenen bu iklim grevlerini de size çeşitli kişilerin konukluklarıyla duyurmaya çalışacağız günler boyunca 19-20 Mart. Ve devamında çeşitli konuklarımız olacaklar. Yerlerinde takip etmeye çalışacağız. Bir de bugün size pandemi ortamında çok etkili bir şekilde Orhan Pamuk, yazar Orhan Pamuk, salgınla boğuşan küçük bir Osmanlı adasının destansı romanı olarak nitelenen Veba Geceleri'ni de 23 Mart'ta piyasaya çıkıyor. Bütün kitapçılarda Yapı Kredi yayınlarından. Orhan Pamuk da küçük videolar hazırladı onu tanıtırken. Onlardan birini şimdi size sunalım. Yeni romanım Veba Geceleri'ni en sonunda bitirdim. 40 yıldır düşünüyordum bu romanı. Olaylar 1901 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğu Akdeniz'deki küçük bir adasında, Minger'de geçiyor. Sultan Abdülmecid'in vilayet yaptığı ve havası, suyu, insanı ve dili bir başka olan yarısı Rum, yarısı Müslüman bu adayı ve merkez şehri Arkaz'ı ev ev, sokak sokak, bütün ayrıntılarıyla ben yıllarca hayal edip kurdum. Veba Geceleri'ni 5 yıl önce yazmaya başladım. O zaman koronavirüs salgını da olmadığı için herkes bana niye veba ve salgın romanı yazıyorsun diye sorar. Bu sözleriyle çoğunluk ne alaka bunlar geçmişte kaldı demek isterlerdi. Ben de onlara halkı karantina önlemlerine uymaya, itaat etmeye zorlayan paşaların, askerlerin, memurların ve doktorların aslında millete modern hayatı ve laikliği benimsetmek isteyen modernleşme yanlısı siyasetçilere çok benzediğini söylerdim. Bu heveslerle ve coşkuyla başladığım romanım için pek çok kitap okuyor ve kendime göre araştırmalar yaparak sabırla yazıyordum ki 3. yılın sonunda, yani geçen yıl koronavirüs salgını başladı. Ve çevremdeki herkes tıpkı benim romanımdaki gibi ölümlerden, söylentilerden, hastalığı kimin getirdiğinden, karantinadan, önlemlerden, sokağa çıkma yasağından, hastanelerin ve mezarlıkların dolmasından söz etmeye başladı. Romanımda yazdıklarım gerçek olmuştu. Şimdi herkes bana eski salgınları ve bir de şu soruyu soruyordu. O kadar kitap, makale okuduktan sonra koronavirüs salgınının bana öğrettiği yeni bir şey var mıydı? Evet, çok kesin bir cevabım var bu soruya. Korku. Salgın bana acılar içinde ölme korkusu verdi ve onunla baş etmeyi öğretti. Bu korkuyu kitapları okuyarak anlamış ama hayal edememiştim. Çünkü korku, hele salgında ölme korkusu kitaplardan öğrenilmiyor. Bu bilgiyle romanımı bir yıl daha heyecanla, telaşla yazarak bitirdim. Şimdi de en sonunda yayınlanıyor diye telaşlanıyor, heyecanlanıyorum. Evet, Orhan Pamuk Veba Geceleri adlı son kitabını anlattı. 23 Mart'ta da satışa çıkarılan bir kitabın destansı romanı aslında salgınla boğuşan küçük bir Osmanlı adasındaki olup bitenlerin romanı. Onu anlattı. Şimdi saat 8.30 olmuşken sadece duyurularla ve böylesine bir anmalarla geçirdik ama birkaç haberle haberin başlığını verelim. Sonra onların ayrıntılarını da birazdan sizinle paylaşmak üzere ayrılalım huzurdan. 16 Mart gününün en önemli haberi, tarihi ve umut verici bir andan bahsetmek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde, yani 1776'dan bu yana ilk kez bir yerli ve kadın ve aktivist Deb Haaland, yerli toprakların yönetiminden de sorumlu olan İçişleri Bakanlığı'na geldi. Atanması kesinleşti Deb Haaland'ın. Bu tarihi ve gerçekten umut verici bir an. Katliam haberlerinden sonra bunu verelim özet olarak. Bir ikinci önemli haberimiz de ta 1968'de Vietnam Savaşı'na karşı çıkanlardan biri ve öncülerinden biri olan oyuncu ve aktivist Jane Fonda taze aşılanmış olarak Line 3 petrol boru hattına direnenler arasına katılmak üzere Minnesota'ya vardı. Kendisinin bir sesi de var ama onu daha sonra belki sunarız. Şimdi bunu şey yapalım. Ve sözünü ettiğimiz gibi iklim grevcileri de her yerde, yani mümkün olabilen her yerde sokağa çıkmak, olamayan yerlerde de online olarak 19 Mart'tan başlayarak küresel iklim grevine hazırlanıyorlar. Sloganın da boş vaatlere karnımız tok. Yani işte böyle çeşitli günlerle karışık bir şey var. Ve son bir haberde söyleyelim. Ağaç halkalarının incelenmesi gösteriyor ki yeni bir araştırmada Avrupa kıtasının her yanında bütün ülkelerde son 7 senedir görülen kuraklık son 2000 senedir görülen kuraklıkların en kötüsüymüş. Bunlarla ilgili mücadeleye işte iklim aktivistleri de asıl bunlarla boğuşmaktalar. İklim aktivistleri demişken isterseniz bugün 10-10.30 arası iklim için programında da bir yok oluş isyanı Hollanda'dan pazar günü çok büyük eylemler oldu. İklim alarmı ilan edildi ülkede iklim aktivistleri tarafından. Kendisi de eylemlere katılan dinleyicimiz Deniz Özkil'i bağlayacağız eğer bir sorun olmazsa. Bizzat ondan iklim için de dinleyebilirsiniz eylemleri. Evet, şimdi ara. Açık Gazete. Yalova şarkısı. Deniz Kızı Eftalya ya da Atanasia Yoriadu asıl adıyla, 1891'de doğmuş ve 1939'da 15 Mart dün anmış olduğumuz ölümü gerçekleşmiş Osmanlı Rumu ses sanatçısı ve kantocu, bir subay olan babasının konuklarına saz çaldığı zamanlarda şarkılar söyleyerek müzik yaşamına başlamıştı. Galata semtinin çalgılı sahnelerinde, kahvelerinde sahneye çıktı. Sonra ilk dönemlerde adının kantocular arasında geçmemesinin nedeni de o zamanlarda şarkı ve türkü yorumlamasından kaynaklanıyor. Udi Yorgo Bacanos'un abi, müzisyen Aleko Bacanos, Eftalya'nın sesinden etkilenerek de Gel Ey Deniz'in Nazlı Kızı Nuşu Şarabet adlı ünlü şarkılardan birini de bestelemişti. Dün bir de hata yaptım, onu da düzeltiyorum. Mehtabiyelerle meşhur, o mehtabiyeleri açık kitapta ayrıntılı bir şekilde yazan İncila Bertu ve Fikret Bertu'du. Ben onu yanlış söyledim, düzeltiyorum özür dileyerek. Ve orada mehtabiyelerde İstanbul hayatına 16. yüzyıldan sonra girmeye başlamış olan bir olay bu. 16. ve 17. yüzyılda Boğaziçi'nde Göksu, Tokat, Sultaniye, Çubuklu, Kandilli, Kuleli, Çengelköy ve Beylerbeyi gibi kendi içine kapalı bağ ve bahçe tarımı yapan yerlerde sadece padişahların gezip eğlendikleri has bahçelerken sonunda işte bütün halka da 19. yüzyıldan itibaren Boğaz'a taşınan yazlıklarla beraber zenginleşiyor filan. Bütün Boğaz içinde ayağa kaldıran gecelere dönüşüyor. Kiralık pazar kayıklarıyla son derece ilginç şeyler oluyor. Ve çok keyifli gözünüyor gerçekten. Evet. Yani, Tanpınar'ın... yani burada yazılanlar üzerinden diyorum tabii. Evet, tam yani şeyi yazmışlar mesela bütün bu bir adab ve teşrifatı bulunan ve her mehtap gecesi bir yalı tarafından yaptırılan bu alemler maşeri bir opera, bir nevi ay ışığı ibadeti gibi bir şeydi diye yazmış Ahmet Hamdi Tanpınar. Hissi hayatımızda o kadar yeri olan ve bize bir yığın asil içlenmeyi telkin eden Boğaz, burada en yüksek sanatlarımızdan biri olan musiki ile birleşiyordu diyor. Servi Sim'in gümüş servi seyri de denen alemler senede iki veya üç kere yapılıyor. Sonunda da işte dün de birazcık bahsetme fırsatı bulmuştuk. Cumhuriyet döneminde şirketi Hayriye, yani işte vapur deniz yolları işletmesi aslında. O vapurların arkasına takılan bir şeyle Sultan Abdülaziz devrinde yaşanan mehtabiyeleri tekrar canlandırmak istiyor. Yönetim kurulu başkanı Necmettin Molla diye birisi. Ve 1931 yazında da şirket Hayriye vapurlarının arkasına takılan bir sal üzerinde halkın yüzünü görüp tanımadığı için Deniz Kızı adını taktığı Eftalya Hanım mehtaplı gecelerde şarkılar söylüyor. Halk sevdi, benimsedi ama o eski gecelerin geri gelmesi mümkün olmadı. Ama işte Aleko Bacenus'un Acema Şiran şarkısını da Eftalya için beslediğini not düşüyorlar. Gel ey denizin nazlı kızı, nuşi şarabet, çık sahile, gel sinede bir alemi abet diye. Bir de müzik tarihine geçecek ilginç olaylar var. Durdurulamıyor mesela, sandallar, kayıklar artıyor. Ve yani sabah çıkıp akşama kadar şey yapılamıyor, sefer yapılamıyor. Mehmet Akif hatta Beykoz'la İncirköy arasında Sultaniye çadırına çıkıp günü orada geçirmişler. Neyzen Tevfik ve Bursalı Hafız Emin de katılmış. Yalıda buluşma. Ve mehtap çıkıp da tekrar denize açılana kadar bütün sandallar onları beklemiş. Mehmet Akif de ölüm döşeğinde bile bu geceyi hatırlayacaktı deniyor. Çok ilginç, hoş bir madde. İncila Bertu ve Fikret Bertu tarafından yazılmış. 23 Haziran 2002 tarihli bir madde. Ansiklopedi maddemiz Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Kitap, bu sefer Açık Gazete değil. Oradan okuduk. Evet, şimdi haberlerimize tekrar dönebiliriz. Günün en önemli haberi tabii gerçekten tarihi. Belki bu hafta etraflıca konuşma fırsatı da belki değil, muhakkak bulacağız Dikilen Kaya programında da. Deb Haaland yerli toplulukları için, aynı zamanda suları, parkları ve toprakları için Amerika Birleşik Devletleri ülkesinin ve de bütün dünyanın, Amerika'nın değil sadece, iklimi için tarihi bir karar demiş bir kampanyacılardan, katılımcılardan biri, çevre savaşçılarından diyeyim. Yani hem ilerici hem de yerli iklim savunucuları ve siyasetçileri arasında, örgütler arasında büyük bir kutlamaya yol açmış. İçişleri Bakanlığı deniyor ama Türkiye'de olduğundan farklı olarak, yani birçok ülkeden de polis teşkilatına değil, toprakların, tarımla iştigal edilen toprakların asıl kontrolünden sorumlu önemli bir bakanlık. Yeni Meksika, New Mexico demokratlarından ve Green New Deal diye adlandırılan yeşil yeni düzenin destekçisi ve ilk yerli kabine sekreter diyorlar onlar, bakanı olan Amerika Birleşik Devletleri tarihinde Deb Haaland onaylandı. Önemli bir olay. 51'e 40 oyla bir avuç sadece Cumhuriyetçi Parti'den kişi katılmış. Bütün demokrat partililer oradaymış. 9 kişi de çekimser, oy kullanmamış, yani çekimser kalmışlar. Üçü de bunlardan Demokrat Parti'den. Haaland'da senatörlere bir tweet atmış ve sizinle hepinizle görüşmek için heyecanlanıyorum, bekliyorum demiş. bayağı büyük petrol şirketlerinin deli gibi korktuğunun da belirtileri var. Common Dreams'den Jessica Corbett'ın güzel bir haberi var. Yani David Turnbull da demiş ki Oil Change International adlı sivil toplum kuruluşu var. Yakından takip etmeye çalıştığımız kuruluşlardan biri, çevre kuruluşlarından. Onun stratejik iletişim direktörü David Turnbull demiş ki büyük petrolcüler, büyük petrol şirketleri çok korkuyorlardı onun doğrulanmasından, onaylanmasından bu şeyinin. Ve haklılardı da kendilerine göre. Çünkü 9 senatör onun onaylanmasına karşı çıkan bu Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi'nde olan büyük petrol, kömür ve doğal gaz şirketlerinden 900 bin dolar kadar para kabul ettiler. Nasıl korkmasınlar diyor. Yani Holland'ın aslında iklim şampiyonu olduğu şimdiden çok iyi biliniyor. Ve yeni bir dönem iklim liderliği İçişleri Bakanlığı'ndan gerçekleştirecek diyorlar. Önemli bir haber gerçekten. Evet, bu aslında gerçekten yani şu yönüyle çok önemli. İklim hareketi uzun zamandan beri artık iklim adaleti diyor ve ırkçılık meselesini de ve geçmiş ve emperyalizm vesaire bunlarla da çok ciddi bir şekilde hesaplaşma içerisinde. Bu çok bence olumlu bir haber. Aslında daha bütüncül yeni bir aslında bir tür yeni bir sol da inşa ediyorlar. Yerli kökenli olması üzerinden tabii şimdi Amerika'da bunun üzerinden söylüyorum. Ama Avrupa'da da mesela hafta sonu, pazar günü Hollanda'da büyük eylemler gerçekleştirildi. İklim aktivistleri müthiş işler yaptılar. İklim alarmı ilan ettiler. Çünkü Hollanda'da seçimler var bugün ve yarın. İklim değişimine gündemi getirmek için yaptılar. Özellikle Shell, hani Hollanda kökenli bir fosil yakıt şirketidir. Ona karşı hem emperyalizme hem ırkçılığa karşı eylemler gerçekleştirdiler. Siyah Hollandalı aktivistler, göçmenler de yer aldı. Sendikalar da yer aldı bu eylemde. Orada da aynı şey yer alıyor. Daha ayrıntılı olarak saat 10'dan sonra konuşacağız tabii ama burada da hem kapitalizmi hem bütün adaletsizlikleri bir arada ele alıyor aktivistler. Evet, ve yani bu senin dediğin noktanın altını ben de bir kez daha çizeyim. Mesela Polonya'da da son derece yani demokrasinin korunmasının iklim hareketiyle ne kadar bağlı olduğu, yani barış hareketi de demokrasinin, demokrasi hareketi de hepsi bir arada aslında. Evet. Çok önemli. Greta'nın yani, verdiği cevap gibi değil mi? O da evet, Polonya'daki öyle. Aktivistlerin de şeyleri, mücadelesi. Polonya'daki aktivistlerin mücadelesi de Greta Thunberg yazmış Twitter hesabından. Yani bazı ülkelerdeki son gelişmeler demokrasideki gerileme açısından son derece rahatsız edici ve huzur kaçırıcı, kaygılandırıcı şeyler diyor. Özellikle de çünkü şeyin temel insan haklarının hiçbir şekilde tartışma götürmez, temel hakları insan haklarının bir parçasıdır barışçı gösteri, protesto yapmak ve toplanma hakkı diyor. Bu Türkiye için de tabii anlamlı bir gönderme de olmuş oluyor dolaylı olarak. Ve en az 5 iklim aktivisti Polonya'da da çevre hukukunu, hem de çevre hukukunu çiğnedikleri gerekçesiyle suçlanıyorlar. Fridays for Future Aralık ayında yapılan Gelecek için cumalar eylemleri sırasında. Peki niye diye sorarsanız diyor Greta'da. Megafon kullanmışlar ondan diyor tabii. Çevreye zarar vermişler evet. Çevreye ses zararı vermişler herhalde. Evet, demokrasiyle böyle, barışla da böyle birleşiyor. Şimdi de öbür hikayeye geçelim. Yani o da son derece önemli. Onu da Dikilen Kaya'da Bikem Ekberzade ile de konuşma fırsatı buluruz diye ümit ediyorum. Jane Fonda ta 1960'larda, 60'ların ortalarından sonra ortaya çıkan ve en genç yaşından bugüne kadar 80 küsur yaşına kadar hiçbir an bile vazgeçmeyen aktivist, barış aktivizminden ve diğer konulardaki mücadelesinden Jane Fonda da aşısını yaptırmış ve Minnesota'ya gelmiş pazar günü ve Kanada'nın dev Enbridge şirketinin Line 3 diye adlandırılan 3. hat petrol boru hattını milyar dolarlık ve en kirli fosil yakıt tar sands denilen olan kumul petrollerini bunu iklim bilimiyle uğraşan bütün bilim insanlarının ve aktivistlerin son derece bütün yerli bölgedeki suları ve dünyadaki iklimi mahvedecek şeyi olduğunu söyledikleri bir şeye petrol boru hattına direnmek üzere gelmiş. Biz bunu buraya durdurmak için geldik demiş. Küçük de bir videosu var. Birkaç saniyelik. Şimdi ona da kulak verelim. We were driving down the highway and we saw this and we saw the pipeline that they want to lay under the headwaters of the Mississippi. That company, Enbridge, it's a foreign company. It's bringing oil from Canada, tar sands oil, the worst. We're here to try to stop it. Evet, ya gördük daha karayolundan gelirken bile gördük bütün ana sulara nasıl müdahale edecek ve karıştıracak oraları diyor. Ve biz bir Kanada şirketi ki o da ironik olarak çok garip yani dünyanın en temiz enerji ve şey iddiasında olan çevreci olma iddiasında olan bir hükümetin büyük destek verdiği dev şirket milyarlarca dolarlık bir projenin sahibi işte 83 yaşındaki aktivist Oscar ödüllü aktris oyuncu Jane Fonda Ojibwe halkının su koruyucuları diye adlandırılıyor kendine. Beni davet ettiler Ojibwe su koruyucuları, ben de geldim buraya diye gördüm diyor. Evet, önemli bir gelişme bu. Şimdi kısaca bitirmeden önce şeyleri de konuşalım hemen. Yeni araştırmalardan da ortaya çıkmış ki Avrupa'nın her yanında son 7 senedir görülen büyük kuraklık, Türkiye'de de çok yaşıyoruz bunu. Son 2000 senedir görülen kuraklıkların en kötüsü olduğu ortaya çıkmış. Yani şimdi ve burada kuraklık ve iklim değişikliği. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yani bu iklim krizinin ne kadar vahim olduğunu bu ortaya koyuyor aslında. Cambridge Üniversitesi'nden yapılmış, başında da Profesör Ulf Bündgen diye birisi var, Guardian gazetesinin haberinden okursak. Son derece şaşırtıcı, çarpıcı, olağanüstü haberler demiş. Yani son 2000 yıldan beri bu kadar birbiri peşi sıra gelen kuraklık olmadı. Yani elde edilebilecek veriler 2018'de bitiyor ama 2019 ve 2020'de son derece sıcak Avrupa'da yazlar gördük. Bunun hemen önünü almazsak durum oldukça vahim diyorlar. Bu da önemli bir araştırmadan bir haber. Oxford Üniversitesi filan da hepsi durumun vahametine karşı uyaran bilim insanlarıyla dolu. Bir de bundan bahsedelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde de demin tam onun sözünü ediyordum. Hüsnü tabir diyeceğim ya da örtmece diyeceğim bir laf kullanıyor. Temiz kömür gibi, Obama bile kullanıyordu kendisi çevreci ilan eden başkanlardan Barack Obama'da. Temiz kömür şeyleri var böyle. Rafine edilmiş kömürler var, bir şeyle yıkıyorlar filan onu. Şimdi yeni bir araştırma da ortaya çıkmış ki temiz kömür diye bir şeyin olmadığını zaten biliyorduk ama şimdi tersine kirli kömürden bile kirli olduğu ortaya çıkmış. Yani kirletmeyi artırdığı da ortaya çıkmış. Ya aslında çok şey değil mi? Zaten suyla falan herhalde yıkıyorlar bunu. Sonra ne oluyor peki yani? Evet, bir asitle temizliyorsun. Temizliyorlarmış nedir? Ben de detayını çok iyi bilmiyorum ama yani buna da vergi, üstelik vergi indirimi alıyorlar. Aferin, siz temiz kömür kullanıyorsunuz, çevreyi koruyorsunuz diye. Yani ne diyeceğini insanın bilemediği durumlardan bir tanesi. Ağaç yakmayı yenilenebilir enerji diye satmak gibi. Yani gerçekten evet, kapitalizm aynen. Ve şirketlerin limiti yok. Evet, şimdi artık çok az, bir iki satır kaldı, saniye kaldı okuyabileceğimiz. Dünyanın incisi sayılan İstanbul Boğazı'nın altına dalışlar yapılmış. Baştan başa çöplük olduğu ortaya çıkmış. Tahmin edilebilirdi ama şimdi bayağı gözler önüne serilmiş durumda. Çok önemli bir problem. Onu da önlemek için uğraşıyorlar insanlar. Öte yandan savaş meselelerinde de yeni bir araştırma var. Suudi Arabistan, Katar, Mısır ve başka Orta Doğu devletleri silahları yutarcasına alırken büyük paralarla, milyarlarca dolarlık dünyadaki silah satışlarının üçte birinden fazlası Amerika Birleşik Devletleri'nden yapıldığı anlaşılmış. Myanmar'da da sivil katliamı ve işkenceyle öldürme haberleri de peş peşe geliyor. Bir de Covid'den bahsedelim. Yerli aşı için tarih yıl sonuna çekilmiş. Yani bu da çok. Evet, dün Selim Bey de buna vurgu yapmıştı. Zaten söylenenler arasında bir tutarsızlık var demişti. Şimdi haberlere de konu oldu. Evet Aslında yani. bu yaz yerli ve milli aşı hazır olacaktı. Öyle olmayacakmış meğer. Yıl sonuna çekilmiş. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamış. Evet, bu sürekli olarak erteleniyor. Ve Barçın İnanç da şeyde yazmış, T24'te, Avrupa Birliği zirvesi öncesinde Almanya Başbakanı ile Fransa Cumhurbaşkanı'nın diplomatik danışmaları Türkiye'ye gelerek reformlarla ilgili açıklamaların yeterli olmadığı mesajını vermişler. Avrupa Birliği vaat değil, eylem bekliyor demişler. Türkiye'den de Yunanistan, İsrail ve Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz notası verilmiş. Bir de duruşmalar var. Selahattin Demirtaş'ın HDP eski eş genel başkanı AİHM kararından sonraki ilk duruşması bugün görülüyor. Çeşitli davalar da var. Havai fişek fabrikası patronu yine mağdurum demiş. Tutukluğumun kimseye faydası yok. İşçiler ifadelerine dikkat etsin. Aslında bu bir patlama ve sabotaj demiş. Avukatın savunması daha da ilginç. Bu Tabii işin bağlarlar fıtratı. FETÖ'ye. Evet, bağlarla bu işin Dün doğasında Fenerbahçe da. demiştiniz, değil mi? Fenerbahçe'den Evet. öyle birisi vardı. Şimdi Şimdi de havai patronlar da. fişek fabrikasından sabotaj şeyi gelmiş. Saat farkı var demiş, yani aralarında saniye farkı, neyse dakika. Avukat da bu işin doğasında, fıtratında kazalar var demiş. Bunların hepsini konuşacağız. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Merhaba Ahmet, günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın Özdeş. Günaydın. Evet. Evet, bu Biraz değişik bir şekilde girdik bugün programa. Paris Komünü'nün ünlü marşlarından bir tanesini dinledik. Bu hafta Paris Komünü'nün başlamasının 150. yıl dönümü. 18 Mart günü Paris'te Versailles askerlerinin, ordusunun Almanlar karşısında yenilmiş ve Alman ordularının Prusya karşısında yenilmiş ve Alman ordularının çevrelediği Paris'te Versailles ordusunun toplarını el koyan, 18 Mart'ta el koyarak başlayan komün hareketi 72 gün sürdü. Çok kısa aslında. Fakat dünya sosyal tarihinde çok önemli bir yer tutmaya devam ediyor. En azından bir dizi tecrübesi açısından o 72 gün zarfında, bunu önümüzdeki haftalarda zannediyorum siz de düzenli olarak ele alacaksınız bu Evet, konuşmayı. hatta belki de aylarda bile, çünkü son derece büyük yankıları var. Yarın Doğan Çetinkaya ile de bir yarım saatlik ufak bir giriş yapacağız Tarih Vakfı'ndan Evet, Doğan Çetinkaya'yla daha uzun konuşursunuz ama şunu hatırlatmak isterim. Komün belki büyük bir yenilgiyle sonuçlandı. Komüncülerin bir kısmı 28 Mayıs'ta bugün Père Lachaise adını taşıyan ünlü mezarlığın bir duvarının dibinde vurularak, kurşuna dizilerek komün sonuçlandı ama komün sırasında dile getirilen, uygulanan bir dizi talep, bir dizi pratik daha sonra hayata geçti. Onu pek dikkate almaz komünü uzaktan bilenler. Örneğin zorunlu ilkokul, eğitimin zorunlu olması ve bunun laik okul olması, kiliseyle devlet işlerinin ayrılması, Fransa'da 1905'te bu kanun yasalaşacaktır. Diğer taraftan evlilik dışı doğan çocukların, evlilik içi doğan çocuklarla aynı haklara, miras ve diğer aynı haklara sahip olması, giyotinin yasaklanması, ölüm cezasının aslında yasaklanması, giyotini hatta bir meydanda parçalayarak bunu simgelemişlerdi. Diğer taraftan kadınların bu mücadeleye katılımı son derece önemli. Bir dizi en ön sırada, sadece barikatlarda değil, yönetimde, karar organlarında yer alan kadınlar ve gece çalışmasının yasaklanması ve son olarak da bir asgari ücretle bir azami ücret tespit edilmesi gibi teklifler bir kısmı hayata geçen komün sırasında sonradan kaldırılan fakat daha sonra yeniden gündeme gelen bir dizi önlem. O yüzden Paris Komünü burada saygıyla ve heyecanla anmanın yeridir diye düşünüyorum. Siz de aynı şeyi düşünerek programlamışsınız önümüzdeki günlerde. Bunu ele almaya devam edeceğiz Paris Komünü. Biraz evvel dinlediğimiz marşta Kızıl Bayrak işçilerin mücadelesinin simgesi olduğunu söyleyen ve 1848 ayaklanmasıyla 1871 komününü arasındaki bağı da açıkça ifade eden bir işçi mücadele marşı. Şimdi isterseniz günümüz dünyasının çalkantılarına dönelim. Lübnan çok ciddi bir iktisadi ve sosyal kriz içinde. Yeniden biliyorsunuz Lübnan'da 17 Ekim 2019'da ayaklanmalar başlamıştı. Lübnan parasının inanılmaz bir değer kaybetmesi, Lübnan'da bankalardan para çekmenin kısıtlanması ve elektrik kesintileri, çok ciddi elektrik kesintileri ve iktisadi krizin yanında politik krizinde iyice kendini göstermesiyle insanlar sokağa dökülmüş, yolları kesmeye başlamışlardı. Daha sonra pandemi sırasında tabii bu sokak gösterileri ister istemez yavaşladı ve çok ağır bir şok yaşadı Lübnan 4 Ağustos'ta biliyorsunuz. O ünlü Lübnan limanındaki patlama infilakla ve şimdi yeniden aynı sokak gösterileri pandemi önlemlerine rağmen hızla artıyor ve Lübnan lirası da 20 yıldan beri resmi olarak 1 doların 1507 lira olduğu resmi kur, sabitleşmiş bir resmi kur var. 20 yıldır, 20 yıl önce kesilmiş bir kur. Bu resmi kur tabii artık hiçbir şekilde geçerli olmayan bir şey. Kara borsada 1 dolar 10 bin Lübnan lirasını geçmiş ve tabii yoksulluk son derece artmış durumda. Nüfusun yarısının yoksulluk sınırının altına düştüğü tahmin ediliyor. Ve 6 aydır da yeni hükümet kurulamadı. Eski hükümet istifa etmişti. Hala yeni hükümet kurulamadı. Başbakan Hasan Diab'la ülke patlamanın yakınında diye demeçler verdiğini görüyoruz birkaç gün önce. Ama patlamanın yakında olmasına rağmen hala bu cemaatler üzerine oluşmuş, cemaat kotaları üzerine oluşmuş siyasal sistem çekişmelerin ve bu cemaat pazarlıklarının ortasında iktisadi olarak çöken ekonominin yanında siyasi olarak da çöküyor ve sosyal olarak da çöküyor elbette. 2022'de Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde şimdi Said Hariri ile Sünnilerin lideri Said Hariri ile Cumhurbaşkanı Michel Aoun ve damadı Gebran Basil arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümet kurulamamaya devam ediyor. Göz göre göre bir ülke zaten uzun bir iç savaş yaşamış ve çok büyük bir yıkım yaşamış olan bu ülke yeniden bu sefer bambaşka bir biçimde hem iktisadi olarak hem sosyal olarak hem siyasi olarak bir içe doğru patlama diye bir kavram vardır bilirsiniz belki. Yani dış, patlama bir dışa doğru olur, inflak gibi. Bir de içe doğru, televizyon ekranları içe doğru patlarlar. Çünkü dış basınç içerideki basınçtan daha yüksek olunca Lübnan aslında içe doğru patlayan bir ülke. Implode ediyor. Evet, ben de bir şeyi de ekleyeyim izninle Ahmet. Lübnan aynı zamanda dünyada en çok göçmen, mülteci barındıran ülkelerden evet, biri. Ürdün'le beraber belki de iki ülkeden biri. Filistinli mülteciler var. Bu da sorunu katmerlendiriyor tabii. Sadece Filistinli mülteci yok, Filistinli mülteciler vardı. Şimdi Suriyeli mülteciler var. Suriyeli mülteciler evet. de var, evet ve esas yani Suriyeli mülteciler oldukça önemli bir bölümünü nüfusun %25'ini %25'ini temsil ediyor bildiğim kadarıyla. %20 ila 25'ini temsil ediyor mülteci nüfusu Lübnan'da şu anda. Evet, bu da katmerlendiriyor tabii sorunu çünkü Türkiye Türkiye ile bir hesap yapalım. Türkiye'de nüfusun %20'sinin mülteci olması aşağı yukarı 17-18 milyon evet. mülteci ülkede var demektir. Türkiye boyutuyla bakarsanız. Evet, bu da orta boy, tabii hatta büyüğe yakın büyüklükte bir ülkeyle kıyaslanabilir ancak. Çok ciddi. Tabii. Evet. Maalesef Lübnan böyle. İkincisi bu sefer seçimler Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler, milletvekili seçimleri. Onun önünde onun biraz belki bir ilk ışıklarını, sonuçlarını verecek olan bir iki eyalet seçimi yapıldı pazar günü. Almanya'nın Fransa sınırına yakın Fransa sınırındaki iki eyalet, biri Renania-Palatinat, diğeri Baden-Württemberg eyaleti. Baden-Württemberg eyaletinde bu iki yerde de iki kaybeden var. Biri muhafazakar CDU, bir diğeri de AfD. İki yerde de hem muhafazakar parti, iktidardaki Merkel'in partisi, Renania'da 4 puan, Württemberg'de de 3 puan, 2,9 puan kaybetmiş. AfD de bu iki bölgede Renania'da 4 puan, Baden-Württemberg'de de 5,5 puan kaybetmiş, kaybetti. Buna karşılık Yeşiller iki yerde de oylarını arttırmaya devam ediyorlar. Baden-Württemberg önemli çünkü 1953 ile 2011 arasında Muhafazakar Parti'nin, CDU'nun yönettiği bu bölgeyi, eyaleti, 2011'de Yeşiller koalisyon ortağı olarak yönetmeye başlamışlardı ve 2011'den beri Yeşillerin yönettiği bir koalisyonla, önce Sosyal Demokratlarla, sonra Muhafazakarlarla yaptıkları koalisyonlarla yönettikleri bir yer ve burada son derece başarılı bulunuyorlar. Özellikle Yeşillerin başındaki Winfried Kretschmann ve Yeşillerin bu bölgesel başarısında da önemli bir payı olduğu söyleniyor. Diğer taraftan Renania'da da SPD'nin Rheinland-Pfalz, başındaki... Evet. Efendim? Rheinland-Pfalz diye de söyleniyor galiba. Eyaletin adı. Türkçesi Renania diye biliyorum ama Renani veya Renania diye biliyorum. Böyle deniyor peki. Evet. Tamam, belki olabilir. Olabilir. SPD'nin başındaki kadın Malu Dreyer de çok popüler. 2013'ten beri bu bölgeyi yönetiyor ve o SPD genelde çok oyları çok hızla düşen bir parti olmasına rağmen bu bölgede çok az oy kaybıyla, hemen hemen aynı oranını %35'i koruyarak bir başarı sağladı. Bu muhafazakarların hezimetinde bir bıkkınlık, muhafazakarlara yönelik bir bıkkınlık olduğu gibi birkaç tane de skandal ortaya çıktı son birkaç ayda. Onların da etkisi var. Yeşillerin başarısı, SPD'nin bölgesel başarısı, Yeşillerin ülke çapındaki başarısının yanında. Şunu hemen parantez içine belirteyim. Yeşillerin Eylül ayındaki seçimlerde birinci parti gelme ihtimali artmaya başladı biliyorsunuz. Ve bu aynı zamanda Yeşillerin iktidar ortağı olarak ya CDU'yla ya da sol partilerle iktidar ortağı olarak hükümete, merkezi yani federal hükümete katılabileceğinin de işareti gelmeye başladı. Bu da son derece önemli. Bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Bu Baden-Württemberg eyaletindeki seçimlerde biz de duyurmuştuk. İklim aktivistleri Yeşillerle CDU'nun iktidardan pek memnun olmadıkları için, başını Greta'nın çektiği FFF aktivistleri bir başka bir parti kurdular. Bu ilk kez gerçekleşiyor. En yaşlısının 35 yaşında olduğu Klimatlist deniyor. İklim listeleri olarak, iklim listeleri partisi olarak seçime girmişler. %0,9 zaten seçimlerden 3 ay önce seçime girme kararı alıyorlar. Yeşilleri radikalleştirmek için, çünkü yetersiz buluyorlar aslında eyalet yönetiminin yaptıklarını. Bu sebeple girmişler, 0,9 oy almışlar ama bir yandan da daha radikal politikalar, daha gerçekçi çözümler istediklerini, daha sol denilebilecek bir hareket, böyle bir parti. Hatta genel seçimlere girip girmeme konuşuluyormuş bir yandan ama bu konuda henüz bir karara varmadıklarını duymuştuk. Evet, bunu duymuştum ama seçimlere girdiklerini bilmiyordum. Seçim sonuçlarında çünkü gözükmüyor parti. %2'nin altında olanların sonuçlarını vermedikleri için. Baraj yüksek çünkü orada %5 yanılmıyorsam. Evet, sandalye alamamışlar zaten. Yok, yani %5'in, %3 veya %5 olması lazım barajın. Bu Yeşillerin içinde de bu tartışma var aslında. Biliyorsunuz Yeşiller, Alman Yeşilleri gerçekçiler ve radikaller olarak zaten kendi içlerinde sürekli çatışma halindedirler. Bu Yeşillerle ilgili özellikle memnuniyetin yanında CDU ve CSU'nun Bavira muhafazakarlarıyla diğer Alman Muhafazakar Partisi CDU'nun iki milletvekilinin dahil oldukları bir yolsuzluk demeyelim de bir rezalet ortaya çıkınca muhafazakarlarda ciddi bir yıpranma olduğu söyleniyor. Bu iki, biri Baden-Württemberg, diğeri de Bavyera milletvekili maske üreticileriyle eyaletler arasında maske sağlayıcılar, maske sağlanması konusundaki işlemlerden yüz binlerce euro komisyon aldıkları ortaya çıkmış. Bu da ciddi bir tepki yarattığı söyleniyor aynı zamanda. Tabii AfD'nin de oyunun azalıyor olmasının son derece önemli olduğunu belirtmek lazım. Çünkü muhafazakarları daha fazla sağcı, ırkçı, yabancı düşmanı özellikle alana çeken AfD'nin baskısıydı. O aşırı sağ partinin baskısıydı. Bu aşırı sağ parti de oy kaybetmeye başlayınca tabii siyasal alanın ağırlık merkezi daha merkeze ve sola doğru kaymaya başladı. Zannediyorum bu son derece önemli. Bir de AfD düpedüz neonazi gibi bir parti zaten. Almanya gibi bir yerde de, çok tabii çarpıcı bir gerçek bu yani. Evet. Yani AfD gene az oy kaybediyor ama Renania'da gene %8 oy almış. Baden-Württemberg'de de neredeyse %10 oy almış. Evet. Yani oy kaybediyor yani az değil. Çok evet. Olmamış, buharlaşmış durumda değil. Onu belirtmek lazım, hatırlatmak lazım dediğim doğru. Diğer dolayısıyla da yeşillerin tartışmasında bütün bunlar olurken bizden daha radikal pozisyonlar beklerseniz bizi de tasfiye etmiş olursunuz diyenlerin sesini de dinlemek lazım aynı zamanda. Bu Almanya'yı izlemeye devam edeceğiz. Üçüncüsü Suriye konusu. Suriye 10. yılına girdi biliyorsunuz Suriye'de ki durum. İlk sokak gösterileriyle Dera'da başlayan ve 10 yıl sonra 400 bin ölü, 5,5 milyon insanın yurt dışına çıktığı, 6,2 milyon insanın ülke içinde göçmen olduğu, Suriye ekonomisinin 60 milyar dolar olan gayri safi milli hasılasının 20 milyar dolara düştüğü bir korkunç durumda şu anda 10. yılında ve bu 10. yılında Suriye'nin yeniden eğer şu anda düğmeye basılsa, savaş bitti ve yeniden inşa başlasa Suriye'nin yeniden inşası için 250 ila 400 milyar dolar para gerektiği tahmin ediliyor. Açlık sınırının altında olan yüz binlerce insanın olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Binaların %20'sinin hasarlı, ağır hasarlı olduğu bir ülkeden bahsediyoruz ve bu ülkenin başındaki Bashar el-Assad önümüzdeki yaz aylarında yapılması beklenen seçimlere neredeyse tek aday gibi gözüküyor ve bu seçimlerde böyle göstermelik bir seçim olmaya aday herhalde. Bu konuda çok yayın var şu anda 10. yılıyla ilgili Suriye'deki durumun 10. yılıyla ilgili. Yalnız şunu da hatırlatmak istiyorum. 10. yılın sırasında tam 10. yılla alakalı değil ama Suriye'deki insan hakları, ağır insan hakları ihlalleri ve özellikle savaş suçu ve insanlığa karşı suç iddiasıyla Suriye rejiminin birkaç sorumlusu hakkında yargılamalar başladı. Nasıl başladı derseniz Uluslararası Ceza Mahkemesi aracılığıyla değil biliyorsunuz. Çünkü Suriye, Türkiye gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran anlaşmayı imzalamadığı için ceza mahkemesinin kapsamında değil, yetki alanında değil. Diğer taraftan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni göreve çağırmak için Güvenlik Konseyi'nden bir karar almak da mümkün değil. Rusya ve Çin'in vetosu nedeniyle. Dolayısıyla başka bir yol giderek artan biçimde kullanılıyor. O da kendilerine insan hakları, insanlığa karşı suç konusunda evrensel yargı hakkı tanıyan bazı ülke mahkemeleri yasalarına göre Fransa, Almanya, İsveç örneğin ama bunu İspanya'da da bu yargı hakkı tanınıyor mahkemelere. Ülkedeki Almanya'da özellikle Suriye'den göçmen olarak, mülteci olarak gelmiş ama geçmişte bu tür işkencelere katıldığı tespit edilen iki kişiyi yakaladı 2019'da ve onlarla ilgili dava açıldı Koblenz Bölge Mahkemesi'nde ve bir kişi Eyad El-Garib 44 yaşında 2011 sonbaharında Şam yakınlarındaki en az 30 göstericinin gözaltına alınması ve Suriye rejimli işkence örgütü olan 250. dairenin çeşitli işkence merkezlerinde işkence görmelerine yol açmış olmaktan suçlu bulundu. Kendisi suçunu kabul etti. O yüzden ağır bir hapis cezası almadı. Yanılmıyorsam 5 yıl civarında. Ve böylece ilk kez Beşar Esad rejiminin bir görevlisi yargılandı. Ve mahkum edildi. Eyad El-Garib de mahkum edildi. Eyad El-Garib bin yanında onun komutanı konumunda olan Albay Enver Arslan da yakalanmıştı. O her şeyi inkar ediyor ama esas sorumlu o. Muhabarat albayı Albay Ağustos 2012'ye kadar gene bu meşhur 251. dairenin yürüttüğü soruşturmaları yönetmek ve 58 kişinin ölümüne 4000 civarında insanın da işkence görmesine neden olmakla suçlanıyor. Onun davası devam ediyor. Almanya'nın dışında İsveç'te de yakında benzer davaların açılması söz konusu, soruşturmalar devam ediyor. Fransa'da da gene soruşturma açıldı aynı yetkiyle. Fransa'da da benzer bir soruşturma açıldı. Dolayısıyla bu da 10. yılında hiç olmazsa bazı insanlara karşı suç işlemiş bazı sorunların yargılanması ve bu tabii şu anlama geliyor. Bu suçu işlemiş olanlar eğer ileride, eğer hayatta olurlarsa yargılama tehdidinden kurtulamayacaklar. Nasıl olacağını bilmiyoruz ama en yukarıya kadar bunun başarı hesap dahil olmak üzere. Evet, bu çok önemli ve takipte olacağız bunu. Evet. Önceden beri yaptığımız gibi. Evet, süreyi ben de minik, bitiriyoruz. Minik bir ek yapabilir miyim sadece? Bu evet. Madem 10. yılında Suriye devrimi ve daha sonra iç savaşa yönelen olaylar. Bunu çok güzel anlatan The War Show diye bir belgesel vardır. Türkiye'de de İstanbul Film Festivali'nde sanırım gösterilmişti. Yani savaş şovu diye Suriyeli aktivistler kendi kameralarıyla çekmişlerdi ve devrimlerinin nasıl çalındığını aslında hem cihatçı gruplar hem de rejim nasıl müdahalede evet. bulunduğunu çok güzel anlatıyordu. Tavsiye ederim Suriye devriminde neler olduğunu izlemek isteyenler varsa. Ha, teşekkür ederim. Şimdi bitirirken de gene Paris Komün'ün 100. yıl dönümü vesilesiyle Jean Ferrat'ın söylediği bir Komün şarkısını dinleyelim. La Komün. Çok 150. yıldayız. Görüşmek üzere. 150. yılındayız. Görüşmek üzere. 100. yıl. İyi günler. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bugün konuğumuz Pınar Aydın O'Dwyer. Siz ayrıntıları, bilgileri sunarsanız sevinirim. Tabii ben hemen tanıtayım. Öncelikle hoş geldiniz Pınar Hanım, merhaba. Hoş bulduk ben. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi biz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Mart ayının kadınlar tarihi ayı olarak saptanmış olması nedeniyle ve vesilesiyle kadın hakları üzerine programlar yapmaktaydık. Önce Filiz Kerestecioğlu ile konuştuk, siyasetçi ve hukukçu. Arkasından gazeteci yazar Elif K. ile kadın hakları konusuna devam ettik. Bugün de yine kadın hakları üzerine bir program yapıyoruz fakat çok farklı bir açıdan yaklaşıyor olacağız. Bu programın referansı Pınar Aydın O'Dwyer'in 2020 senesinde yayınlamış olduğu Tütü'den Miniye, Beyaz Balenin Kadın Haklarına Etkisi başlıklı eseri. Ben önce konuğumuzu tanıtayım. Profesör Pınar Aydın O'Dwyer hem bir tıp doktoru, göz hastalıkları uzmanı, hem de göz nörolojisi, nöroftalmoloji alanında bir bilim doktoru. 1993-2002 yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nı kurup başkanı olarak çalışıyor. Pek çok uluslararası profesyonel meslek örgütünün üyesi, pek çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışması ve makaleleri var. Bunun dışında popüler bilim ve sanatla ilgili yazıları da var. Mesela 2012'de yayınlanmış Bale kitabı diye bale üstüne bir kitabı. 2015'te yayınlanmış opera üstüne de bir opera kitabı var. Biz de aslında ilkin müziğin nörobiyolojisi üzerine bir program yapmayı düşünüyorduk. Fakat bu bale ile ilgili yazının kadın haklarına da temas ediyor olması nedeniyle bale üstüne bir program yapalım diye karar verdik. ileride başka bir zaman müziğin nörobiyolojisi üzerine de bir program yaparız diye umuyorum. Profesör Dwyer'ın Psikiyatri, Psikosinema gibi dergilerde yazıları yayınlanıyor. Bir kısmına internetten ulaşmak mümkün. Ben bunların linkini de Açık Bilinç Twitter hesabından koyacağım ki arzu edenler pek çok konuda yazan Profesör Dwyer'ın yazılarına kolayca erişebilsinler. Şimdi gelelim beyaz bale meselesine. İşte bir klasik baleye gittiğimiz zaman 19. yüzyıl tarzı Kuğu Gölü çalıyor. Mesela böyle kabarık beyaz etekli bir takım genç balerinler sahnede koşturuyor. Bunun kendine özgü çok hoş bir estetiği var filan. Fakat sanki bale ezel ebed öyle başlamış öyle gidecek bir sanat dalıymış gibi görmemek lazım. Bunun arkasında elbette bir tasarım var. Tasarımın başında da aslında bir takım erkekler var. Bu balerinlerin nasıl kıyafetler giyecekleri, nasıl davranacakları, neler yapacakları. Yalnız erkekler değil ama bu tasarlanmış bir şey sonuç olarak. Ve haliyle bu konuyu kadın hakları meselesi açısından ele almak bence hem ilginç hem yenilikçi hem de pek rastlanmayan bir yaklaşım. Biz de bugün tam bunu yapalım istiyoruz. Ben bu yazıyı da Twitter hesabından paylaştım. Tütü'den Mini'ye Beyaz Bale'nin Kadın Haklarına Etkisi yazısını. Fakat konuya girişi Pınar Hanım siz yapmak ister misiniz? Memnuniyetten önce kendi tanıtımımı bir cümle eklemek istiyorum. Evet, Pınar Aydın O'Dwyer bunlar tamam ama bir de bugündür Açık Radyo'da çıkmak isterdi. Açık Radyo'da bir kelime etmek isterdi. Dolayısıyla muradına ermiş vaziyettedir. Dolayısıyla bunu da eklememiz gerekiyor. Çok sağ olun. Hakikaten benim için çok mutluluk verici bir durum. Onun için davet için teşekkür ederim. Bale zor bir sanat. Sahnede koşulacak, zıplanacak falan. Bunun da bir kıyafetin olması lazım. Uzun etekler olduğu zaman denerseniz görürsünüz ayağlar insanın bir düşer. Dolayısıyla yıllar içinde hakikaten bu eteklerin kısalması gerekmiş ve kısaldığı zamanki görüntü bambaşka bir estetik görüntü haline almış. Dans gene aynı gibi durmakla beraber daha büyük hareketler yapılabilir, bacaklar daha yukarı kaldırılabilir, daha büyük sıçramalar yapılabilir. Ama öte yandan birdenbire değişik bir estetik belden kenara açılan bir etek, tütü. Aslında tütünün anlamını yazmadım. Ne olur ne olmaz diye. Tütü Fransızca popo kelimesinden geliyor. Toto. Dolayısıyla o hani anlamı da poponun görülebileceği etek. Bundan daha parlak bir fikir bulamadılar mı bilmiyorum. Yani daha yatay etek, ne bileyim uçuşan etek falan da denebilirdi ama tütünün kelime anlamı oradan geliyor. İşte komik bir anlam. Tütü birdenbire olmamış tabii. Zaman içerisinde biraz kısaltalım şu eteği bakalım daha kolay dans edilecek mi derken biraz daha. Bu arada da koreografiler gelişmiş. Dolayısıyla gerçekten eteğin kısalması, koreografilerin de gelişmesine daha zor, neredeyse akrobatik ama tabii ki sanatsal akrobatik hareketlerin yapılmasını sağlamış. Ama birdenbire de kısalmamış. Her şey yavaş yavaş oluyor hayatta. Birdenbire olan şeyler geri sıçrıyor. Buradaki aynen onun gibi. İlk önce Silfit Balesi orada. Marie Taglioni tütü giymiş. Giderek kısalan tütüler ama klasik tütü daha sonralarda o sırada parmak ucuna çıkmak da henüz başlayan bir yetenek diyelim ya da bir amaç balede. Dolayısıyla parmak ucuna çıkmak ve tütü birleşince bizim anladığımız anlamda klasik bale başlıyor. Klasik balenin tanımında tabii çeşitli alt başlıklar da bulunabilir ama bir beyaz bale tanımı da var. Beyaz bale demek, evet kadınlar tütü giyecekler ve açık renk olacak gerçekten. Kolları açık olacak. Ondan sonra saçlar toplu olacak. point ayakkabısı dediğimiz ayakkabı giyecekler. Erkekler de kolay dans edebilmek için bir tight giyecek, üstlerinde de bir kolet olacak. Hareket ettiği zaman oradan buraya sıçramayacak. Elbiseler sorun olmayacak yani. Dolayısıyla elbiseler balenin gelişmesini sağlamış, geliştikçe de elbiseler gelişmiş denebilir. Çok ilginç geliyor bana çünkü bir kıyafetin, bir sanatın gelişiminde doğrudan etkisinin olması çok benim bakış açıma göre çok ilginç bir şey. Evet ve tütüyü tasarlayan da bir erkek değil mi? Erkek tasarımcı birisi. Haliyle çünkü erkekler izin vermezse kadınlar tütü giyemez. Evet. Evet, bir erkek sonuçta. Peki sonra nasıl gelişmiş? Yani bu tabii bir tek tütü değil yani kadın hakları konusunda mesela bir zamanlar bütün kadınların belki giymesi şartmış gibi duran ama sağlık sorunlarına yol açan korseler filan da gündeme gelecek. Buradan da kadın haklarına işte bağlayacağız herhalde konuyu zaten. Evet, korse hakikaten çok ilginç. Yani kostüm tarihine bakılacak olursak bu uzun ve çok ilginç bir tarih. Ülkeden ülkeye, coğrafyadan coğrafyaya değişen bir tarih. Ama ilk çağlarda sadece örtünmek söz konusu. Kıyafetler arasında, erkek kadın kıyafetler arasında fark yok. Ve herkes neredeyse mini etekle dolaşıyor, kadınlar da erkekler de. Ama sonra kadınları hapsetmek mi yoksa üstünlüğü göstermek, aristokratiği göstermek artık o kadar şey konusuna girmeyeceğim ama kadınların bir şekilde korsesiz olamaması gibi bir durum söz konusu. Aslında tütü kıyafetinin de üstü dardır, bol bir şey değildir ama korse günlük hayatta o kadar zor bir şey ki nefes almak zor, bağlamak zor, onun üstüne bir daha bir şey giyilecek, bir daha bir şey giyilecek. Bunların hepsi son derece zor şeyler. Ama ortadan birdenbire kalkıyor korse. O da çok ilginç. Hani kadınlar rahat rahat hareket etsinler, nefes alabilsinler, saatlerce giyinmekle uğraşmasınlar diye Birinci Dünya Savaşı'nda Amerika'da bu savaş endüstrisi metale ihtiyaç var. Çünkü savaş için metal şart. Nereden bulacağız bu metali? Daha fazla madenlerden elde edecek zaman yok. O zaman kadınların korselerini kullanalım. Kadınların korselerindeki metalleri alalım. Göz dikilen savaş için kadınlar korseden kurtuluyorlar diye doğrusu. Ve kadınlar artık korse takmamalı diye bir kampanya. Çünkü kadınlar da alışkın oldukları için birdenbire korseleri çıkaramıyorlar. Yoksa kadınların sağlığı için falan asla değil. Böylece kadınlar korse takmamalılar denerek metallerden çıkılıyor. Ama bu arada kadın hakları savaşının da bir sembolü var. Bir kadın malum İngiltere'de, süfrajet Emily Parkhurst. O da bu korseyi takılmamasını bir kadın hakkı olarak da tanımlıyor. Yoksa yani eğer sadece kadın söz konusu olsaydı, metal değil belki o sırada plastiğe de geçilebilirdi. Ama kadın hakları da bunun arkasına eklenince biz kadınlar korseden kurtulmuş oluyoruz. İşte bu da bir şey tabii. Ben de bir şey eklemek istiyorum, sormak istiyorum müsaadenizle. O da şey... Buyurun. Bu beyaz bale dediğiniz giysilere... özellikle de tabii bütün tütülere ve bale babuçlarına ve bütün giysilere beyazın hakim oldu. Ama bunu aynı zamanda bir ırksal şey olarak da yorumlamak mümkün mü diye insanın aklına gelmiyor değil doğrusu. Yani bu beyaz kıyafetlerin içindeki kadınlar özellikle ve erkekler de ama siyahlar arasında balenin gelişmesi herhalde daha geç bir zamanda olsa gerek değil mi? Öyle bir bağ kurulabilir mi tersine bir bağ ya da? Kurulabilir. Belki düşünerek, yüksek sese düşünerek cevap vermeye çalışayım. Çünkü bu soruyu hiç daha önce kendime sormadım. Çok haklısınız. Beyaz balenin beyazlığı biraz da romantik gökyüzünde geçecek, hayal dünyasına geçecek, masal dünyasına geçecek. Masalımsıyı tanımlamak için belki beyaz. Öte yandan haklısınız çünkü Balenin başladığı yer olan Fransa'da ve arkadan hızla yayıldığı özellikle öncelikle İngiltere'de daha derisi farklı olan bir insan ortada yok. Onlar çalışıyorlardı. Zenciler çalışıyorlardı. Kızlar çalışıyorlardı. Onların, onlar köleydiler. Onlar sahnede kralların sahnesinde dans edecek durumda değillerdi. Onlar aşağı alt kattaydılar. Alt kattaydılar. Onların sahnede özellikle kralların sahnesinde bulunması söz konusu değildi. Çünkü bütün sanatların sahne sanatı, klasik müzik, bale vesaire, opera bunlar kralların sahnesinde kalmış oyunlardı. Sonradan nihayet burjuva grubu biz de istiyoruz, parası neyse öderiz, biz de bunlardan edinmek istiyoruz deyince halkın sahnesine geldi. Ama o sırada zenciler, Hintliler zaten kendi ülkelerine dans ediyorlardı da biz onlarla ilgili değildik. Herkes insanoğlu başından beri dans ediyordu. Ama Avrupa bunu farkında değildi. Ta ki konuları biraz daha çeşitleyelim diyene kadar. Biraz daha çeşitlesek, şu egzotik Hindistan'da neler oluyor diye bakacak olsak, işte o zaman örneğin Hindistan'dan bahseden ya da Uzak Doğu'dan bahseden baleler yapılmaya başlandı. Bu Uzak Doğu balelerinden bir tanesi mesela Labayeder Balesi. Bir Hintli tapınak dansçısının başından geçenleri anlatılır. Orada bir perdede Hint kıyafetleri var ama ikinci perdede yani dünyada geçen, masal dünyasında geçen bölümünde gene tütü söz konusu. Bunun gibi başka baleler de var. Yani bir dönemde hakikaten ya başka ülkelerde, başka coğrafyalarda nasıl olurdu? Biz onları da anlatalım. Çünkü hep kendi masallarını anlattılar ama masal bitiyor bir yerde. O zaman başka ülkelerin masallarından da bahsedelim deyince balenin konusuna işte o Hintlilerin dansları giriyor. Ama zencilerin ki daha çok yıllar alması gerekiyor. Zenciler kendileri dans etmeye başlayana kadar renk, ten rengi evet açık haklısınız. Aynen öyle. Evet, yani Afrika insanlığın doğduğu yer işte ve orada doğduktan bu yana her zaman zaten dans etmiş, bale yapmış insanlar ama maalesef biraz geç idrak edilmiş kölelik yüzünden. Bu evet, evet. Sahneye ne çıkacağına biz karar veririz. Bu işte yani ne yemek yiyeceğimize, kimin çıkacağına ve sahnede ne göreceğimize de biz karar veririz. Aynen öyle. Opera da aslında öyle ama operanın hikayesinde dans olmadığı için biraz daha hızlı hareket edilmiş gibi duruyor. Çünkü burjuvazi biz de kendi operamızı istiyoruz deyince sahne sarayın dışında da sahne kurulmaya başlanmış. Ve ilk belki şey budur hani. Kapitalizm, biletin parasını vereceğim ve ben orada gidip seyredeceğim. İşte seyrederken yemek de yiyeceğim, içki de içeceğim, konuşacağım da istediğim her şeyi yapacağım. Değil ki parasını ödedim. O operanın gelişimi biraz daha farklı hakikaten. Evet, ben de bu korse meselesini konuşunca hep aklıma bu geleneksel olarak Çin'de kadınların ayaklarını bağlamaya da rapt etme adeti geliyor. Ben ilk kez çocukken çok küçüktüm yani 7-8 yaşında filandım. Bir yerde okumuş ve dehşete düşmüştüm ve inanmamıştım. Böyle bir şey olamaz filan diye fotoğrafları filan vardı. Fakat tabii olmuş bu bir adet. İşte kadınların ayağının küçük olması daha makbul. Dolayısıyla işte ayaklarını deforme edecek şekilde çok acılar, eziyetler çektirterek kadınlara bir şekilde ayaklarını yaptırtıyorlar. Burada bana önemli olan şu gibi gözüküyor. Burada bir estetik anlayış var. Bu estetik anlayışı tasarlayan ve böyle olmasına karar verenler erkekler ve bunu kadınlara dayatıyorlar. Yani bu tütüde de böyle, korsede de böyle. Sonra bir takım başka koşullar yüzünden bunlar belki değişiyor. İşte sizin anlattığınız gibi metal gerekli, savaş var, korselerden vazgeçiliyor filan ama bu böyle kadınların kendi özgür iradeleriyle karar verip uyguladıkları ve benimsedikleri bir estetik anlayış değil sanki ve bu anlamda kadın hakları konusunda düşünürken buradan yaklaşmak bana bilgilendirici, aydınlatıcı geliyor. Siz ne dersiniz? Buna tamamen katılıyorum. Uzak doğu ayakkabı korkunç bir şey. Ama ona bakacak olursanız bugün biz de yapıyoruz. Küçük kız çocukları da küpe takmaya kalkıyoruz. Bu hakikaten bedene olan hakimiyet çok anlaşılır bir şey değil. Öte yandan şunu da ben itiraf etmeliyim. Aslında etek daha kolay bir şey. Niye erkekler pantolon giyer onu da hiç anlamış değilim. Kadınların pantolon giymeye başlayabilmesinin büyük olay olması. İşte mesela George Sand ortalarda pantolonla dolaşıyor, büyük bir olay oluyor. Bu da çok ilginç. Yani zor. Aslında erkekler açısından da pek kolay değil. Bu sefer de pantolonlarımızı vermeyiz. Ama tabii şey de var. Yani sahnede bacak görmek hani o tarafı da peki kısalabilir ama günlük hayatta değil. Günlük hayatta hayır her şey uzun olacak, kapalı olacak, görünmeyecek, kontrol altında olacak, sahip olunacak. Hep her şey sahip olmaktan gibi geliyor. Sadece korse değil çünkü onun dışında da etek boyu önemli. Etek boyu kısa mı olacak, uzun mu olacak? Kısa etek giyene nasıl gözle bakılacak? Aslında düşünürseniz saçlar da öyle. Kadınların saçları kesilmemeliydi. Hep uzun olmalıydı. Mesela şeyi hatırlarsınız. Küçük kadınlar. Orada Joe saçlarını kestirdiği zaman aile ayağa kalkıyor. Amerikan İç Savaşı zamanı. Joe nasıl saçlarını keser, nasıl kıydın diyorlar. Ama sonra endüstri devrimi gelince saçlar fabrikada aletlerin arasında, makinelerin arasında takılmaya başlayınca endüstri kadın saçlarının özgürlüğünü sağlamış oluyor. Çok hayat kadın üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak kadının kıyafeti, görünüşü, saçı vesaire bunu etkiliyor. Hakikaten çok garip mi diyelim? Evet. Belki de öyle diyeceğiz. Evet. Saçı da takıldığı zaman kadının işçiden olacak belki. Sakatlanacak kadın. Ve evet. İşçisinden olmak istemiyor tabii çalıştıran. Evet. Evet. Örtülmenin tabii çok çeşitli şekilleri var. Onları burada çok tekrarlamaya gerek yok. Örneğin yakınlarda çok meşhur oldu şu Mark Atwood'un distopik romanı kadın, damızlık kadın, kızın öyküsü. Aslında tercüme de bir ilginç. Çünkü The Handmaid's Tale. Niye damızlık kızın öyküsü? Çünkü hiçbir tanesi kız değil bu romanda. Eminim dinleyenler biliyorlardır. Kadınların damızlık olarak kullanıldığı bir distopik dünyadan bahsediliyor. Ve oradaki kadınların kafalarında bir kapüşon bulunması gerekiyor. Örtünmeleri gerekiyor. Kim oldukları gizlenmeli sokakta gezerken onların. Bir çeşit hani Katolik rahibeye benzeyen bir kapüşon giyiyorlar. Aslında işaret edilmiş oluyorlar. Saklanmaya çalışırken, kim oldukları saklanmaya çalışırken sokakta gören birisi onların o damızlık kızlardan ya da kadının birisi olduğunu anlayabiliyor. Birbirimizi çabuk tanımak için işaretler belki bunlar. Peki, Aziz Nesin'in bir hikayesi gelir aklıma. Hastanede çalışan doktorlarla hasta bakıcılarını ayırt etmek için ne yapmak gerektiğini anlatır. Doktorlar çok daha hırpani vaziyettedir. Üstleri başları buruşuktur. Hasta bakıcılar biraz daha temiz titiz giyinirler. Ancak hasta bakıcıların çoraplarında delik vardır, doktorlarınkinde yoktur. Bu tabii ilginç bir şey yani katılmak pek mümkün olmayabilir bu tür bakışa. Ama birbirimizi bir kıyafetle tanımaya çalışıyoruz. Yani aslında kıyafetimiz bir iletişim, bir mesaj. Ben şunlardanım, şunlardan değilim, şunu yaparım, bana yaklaş ya da bana yaklaşma. Bütün bunlardan sonra mini etek tabii çok ilginç bir hikaye. Mary Quant malum 1960'lar etekleri iyice kısaldı. Ondan beri de bu sene kısa mı giyeceğiz, bu sene uzun mu giyeceğiz, yaşımıza göre neredeyiz, kaç metre kumaş alacağız, ona göre kuşanacağız, her gün bununla uğraşıyoruz. Moda da bu oldu artık. Evet, ben de şunu belki eklemeye çalışayım. Yani genel geçer bir takım estetik anlayışların içinde sanki bunlar hep ezelden beri böyleymiş şeklinde yaşayıp gidiyoruz. Ötesini düşünmek ihtiyacı bile hissetmiyoruz ama bunu düşünebilen insanlar oluyor. Yani bu sizin yazınızda yedelediğiniz konu da bu. Veya işte korselere, korsenin aslında ne iş gördüğü ve kadın hakları açısından karşı çıkılması gerektiğini düşünenler, Emily Parkhurst gibi kadınlar. Bu olan bitenin arkasındakileri görmeyi ve buradan bir hak hareketi çıkartmayı beceriyorlar. Ben Margaret Atwood'u da böyle görüyorum. Pardon, sözünü kestim. Sizin bu bahsettiğiniz The Handmaid's Tale bence çok etkileyici bir roman. 1980'lerde yayınlanmış bir roman ama bu romanın aslında çatısını, iskeletini Margaret Atwood 1960'larda Harvard Üniversitesi'nde bir yüksek lisans öğrencisiyken çatmış. O zaman bu fikir aklına gelmiş ve işte böyle insanları astıkları duvarda, Harvard Üniversitesi'nin duvarı filan, kadın 1960'larda orada öyle bir distopya olabileceğini görebilmiş. Olan biten günlük hayatın arkasına bakmayı becerdiğinden. Ben bu tütü meselesinde de, sizin yazınızda da, korse karşıtı hareketlerde de genel olarak evet, yani tasarlanmış bir estetiğin aslında belli insanlara dayatılmasının tanınması ya da bunun farkındalığı olduğunu düşünüyorum. En önemli benim çıkarttığım kıssadan hisse de burada bu naçizane. Bunlara tamamen katılıyorum. Margaret Atwood'un öyküsünü bu kadar eskiden olduğunu bilmiyordum açıkçası. Ama kıyafet o kadar işaret haline aldı ki giyinirken, giyinmezken devamlı mesaj vermekte olduğumuzu farkındayız artık. Bununla uğraşmak o kadar zor bir şey ki hakikaten, şunu giyersen böyle düşünür, bunu giyersen böyle düşünür, şunu takmalıyım, bu rozeti takmalıyım, bu küpeyi takmamalıyım, ay hayat bunlarla çok zor hakikaten. Ama size hakikaten etek giymeyi tavsiye ediyorum, bunu tekrar söyleyeyim. Çok daha kolaydır hayat etekle. Niye bu kadar zorlanıyor? İlk bulanlar İskoçlar herhalde, değil mi, erkekler? Evet, yani işte üstelik orası soğuk, ona rağmen etek giyiyorlar. Evet, ona rağmen. Ona rağmen etek giyiyorlar. Ama baledeki hikaye hakikaten böyle. Uzun bir hikayesi var balenin ve içinde kadın hakkını veya kadının sahnedeki görünümünün, estetik görünümünün bir iz düşümü olarak anlatımındaki yerini sadece tütü boyundan da takip etmek mümkün. Evet. Peki, harika bir sohbet oldu. Özdeş Ömer Bey, sizin son bir sorunuz varsa alalım yoksa toparlayalım mı? Ne dersiniz? Herhalde bence de çok aydınlatıcı ve eğlenceli de. Evet, keyifli bir sohbet oldu gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Ne güzel, yaşasın. Kadın giyeceğiz, kilt giyeceğiz artık. Vallahi evet. Çok havadar olduğu söyleniyor bende. Ama işte neyse, bakalım, belki estetik anlayış değişirse bizim de etek giyeceğimiz günler gelebilir. Peki, bugün konuğumuz göz nörolojisi bilim doktoru ve göz hastalıkları uzmanı, tıp doktoru Profesör Pınar Aydın O'Dwyer'dı. Bale ve opera üzerine de kitapları var. Psikiyatri dergisinde geçen sene yayınlanmış olan Tütü'den Miniye Beyaz Balenin Kadın Haklarına Etkisi yazısına referansla konuştuk. Böylece kadın hakları ile ilgili yaptığımız programları şimdilik noktalıyoruz. Haftaya başka bir konuya geçeceğiz. Pınar Hanım, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çok teşekkürler Pınar Hanım. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim, saygılar. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de Açık Gazete'yi bitiriyoruz. Bugün ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Grigorev'e destek vermekteydi. Ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.